بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه الغير قولا. بعدكم حميد منزم سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبنزيكاكم توم عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله تتعانز كتاب شنجين كيبيا أمباتشو لتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. كم تحذريشا يولي من يكو السجود، يعني يولي من يكو صالي، كم تحذريشا يولي من يكو صالي من اتخاذ القبور مساجد. كتو كمانا نكو يفاني مكابوري لمسجد. كتاب alichokiandika al-Imamu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na hiki kitabu kama si cha kwanza alichokiandika, basi ni katika vitabu vya mwanzo kabisa alivyoandika al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Akaanza na mlango wa kwanza, al-faslu al-awwal, ahadith an-nahi an ittikhadhi al-quburi masajid. Akaanza kutaja zile hadith ambazo zinakataza watu kuyafanya makaburi ni misikiti, watu kufanya makaburi ni sehemu ya ibada. Yaqul rahimahullahu ta'ala, ahadith an-nahyi 'an ittikhadhi al-quburi masajid, hadithi zenye kukataza kufanya makaburi misikiti. Wal aslu fi nahi at-tahrim, asli katika makatazo katika sheria ni uharam. Linapokuja katazo kwenye Qur'an na sunna mtume alayhi salatu wassalam, lile katazo asli yake ni kwamba ni haram. Ahadith an-nahi 'an ittikhadhi al-quburi masajid. Nini maana ittikhadhi al-quburi masajid? Huku mbele mlango wa pili, Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ataeleza kwa ufafanuzi nini maana ittikhadhi al-qubur masajid, na kwa dalili zake na aqwal za maulama katika maana yake. Lakini khulasa, kwa kifupi, kwa sababu tutataja hadith zinazofungamana na ittikhadhi al-quburi masajid, ili tuelewe nini maana ittikhadhi al-quburi masajid, tutataja maana yake kwa khulasa na kwa kifupi. Ittikhadhi al-quburi masajid inabeba moja katika maana zifuatazo. Ya kwanza, as-salatu ala al-qubur ay sujud alayha, ni kule kusali juu ya lile kabr na kulisujudia. Mtu anasali juu ya ile kabr akasujudia ile kabr. Hii ni moja katika maani ya ittikhadhi al-qubur masajid. Maana ya pili ni as-sujudu ilayha, wastiqbaluha bisalati waddua, ni kule kusujudu kuelekea kabr. Husujudu juu ya kabr, lakini umesujudu kuelekea kabr na kweli kulifanya kwamba ni qibla kwa kusali na kwa kuomba dua. Hii ni maana ya pili ya ittikhad al-qubur masajid. Maana ya tatu ni binaul masajid alayhi, ni kujenga msikiti juu ya kabr. Kwa hivyo ittikhad al-qubur masajid inaweza kubeba moja katika hizi maana tatu, na hivi ndivyo zilivyotajwa hizi maani katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Na hadithi zingine zikabewa maana fulani, na hadithi zingine zikabewa maana nyingine. Hadithi ya kwanza, an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Aisha radhiyallahu anha asema, amesema Mtume alayhi salatu wassalam katika maradhi ambayo hakuenuka kutokana hayo maradhi, bi maana maradhi yalisababisha mauti yake. Na hapa kuna dalili kwamba hii hukumu si mansukh, haikufutwa, kwa sababu ni maneno ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliyasema fi akhir hayati, katika uhai wake wa mwisho. Kwa hivyo hii hukumu na hii hadith na haya maneno Mtume alayhi salatu wassalam si mansukh. Na Mtume alayhi salatu wassalam katika hali kama hii akasema maneno, na hapa kuna ishara kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa iwajua kwamba ataondoka duniani. Na Mtume alayhi salatu wassalam akasema haya maneno ili kutahadharisha umma wake wasiingie katika lile kosa aloingia umma zilizopita. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى amewalani mayahudi na manasara. Na hii inaonyesha uovu wa hiki kitendo cha laana cha ittikhadh alqubur masajid. Kafikia hadd kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani yule mwenye kufanya kitu ama kitendo kama hiki. La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah subhanahu wa ta'ala amewala'ani mayahudi na manasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao, wamefanya makaburi ya mitume yao masajid, misikiti na sehemu za ibada. Qalat, asema Aisha radhiyallahu anha, falawla dhaka ubriza qabruhu, kama si hivyo, kama si kuchelea kwamba ummati Muhammad alayhi salatu wassalam watafanya kama walivyofanya mayahudi na manasara, ikawawajibishia juu yao laana kama ilivyowajibishia nani, mayahudi na manasara, kama si hivyo, ubriza qabruhu, kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam ingewekwa wazi, bi maana angezikwa bila kufichwa, kabri yake ingeachwa wazi fi saha. Lakini kwa sababu iliogopewa kwamba kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam itafanywa ni msikiti na ni sehemu ya ibada, haikuzikwa mahali ambapo pako wazi. Falaula dhaka ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan, isipokuwa ya kwamba iliogopewa, an yuttakhadha masjidan, qabri ya Mtume alayhi salatu wassalam ifanywe ni msikiti na ni sehemu ya ibada. Kwa hivyo hapa pia kuna dalili kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliogopea umma wake waingie katika nini, shirk. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim pia walikuwa wanajua hili kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliogopea umma wake nini, shirk. Na aliogopea masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim shirk, ndio maana akasema neno kama haya. Ikiwa Mtume alayhi salatu wassalam aliyataja haya mbele ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wale watakokuja baada yake atakuwa ni mimbabi au la? Kwa sababu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliifahamu tauhid haqqa al-fahm, haqqi ya kuifahamu nini tauhid. Na pamoja na hivyo Mtume alayhi salatu wasallam akawaambia haya maneno. Kwa hivyo wale watakokuja baada ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ilikuwa ni mimbabi au la waogopewe kuingia katika nini, katika shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Na watu kusema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam hakuogopea umma wake shirk, haya ni maneno ambayo ni ya batil, ni maneno ambayo si kweli, kwa sababu hadithi nyingi sana Mtume alayhi salatu wassalam yuathibitisha ama zathibitisha kwamba aliogopea umma wake nini, shirk. La taqumu saa kama kala alayhi salatu wassalam, la taqumu saa hatta tadhariba alayatu nisa'i dawsin ala dhil khals, hakitasimama qiyama hatta tadhariba alayatu nisa'i daws, mpaka vitikisike viuno vya wanawake wa daws. Na hii ni kinaya ya ibada na tawaf ya hawa wanawake. Ala dhil khalsa, dhil khalsa ilikuwa ni sanamu ambayo likiabudiwa na kabila la daws, ni sanamu ambayo ilikuwa kiabudiwa na kabila la daws wakati wa jahiliya. Asa Mtume alayhi salatu wassalam asema la taqumu saa hakitasimama qiyam hatta tadhariba alayatu nisa'i daws ala dhil khals, mpaka vitikisike viuno vya wanawake wa daws kwa huyu sanamu ambao walikuwa kimwabudu wakati wa jahiliya. Bi maana shirki itarudi katika ummati Muhammad. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلتحق أو تلحق قبائل من أمتي بالأوثان, هكي تسمم قيامة مباكة بهذه مكابيلة أو مكابيلة كتك أموان بالأوثان, تلتحق أو تلحق قبائل من أمتي بالأوثان مباكة مكابيلة كتك أموان وتابول نيني مسنا. نهيني دليل kwamba shirki itarudi katika nini, katika ummati Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam aliogopia shirk, na hii ni moja katika hadith zinaonesha kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliogopia nini, ashirk. La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam katika pumzi zake za mwisho na yeye walaani mayahudi na manasara kuyafanya makaburi ya manabii yao ikawa nini, ni misikiti. Wa mithlu qawli Aisha hadha ma ruya an abiha radiyallahu anhuma, na mfano maneno ya Aisha radiyallahu anha haya ni yale aliyopokewa kutoka kwa babake. Babake ni nani? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Fa akhraja ibnu Zanjawayh an Umar مولى غفر قال لما اتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل ولipokuwa wanashauriana katika kumzika mtume عليه الصلاه والسلام masahaba wamekaa na Abubakar radhiyallahu anhu yuko pamoja na wao wanashauriana katika kumzika mtume عليه الصلاه والسلام wamzike wapi. لما اتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل موجه katika wao akasema ندفنه حيث يصلي في مقام, tumzike pale anaposali katika ile sehemu yake, في مقام. وقال ابو بكر, بكر رضي الله عنه akasema معاذ الله ان نجعله وثنا يعبد, tutaka hifadha na Allah subhanahu wa ta'ala tumfanye mtume alayhi salatu wassalam ni sanamu lenye kuabudiwa. Na hapa wallahu a'lam, huyu sahabi aliyotoa rai hii ni pengine haikumfikia hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam kuhusu makatazo ya kuweka kaburi wapi, msikitini. Ndio maana Abu Bakr radhiyallahu anhu akamwambia haya maneno ma'adha Allah, tutaka hifadha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an naj'alahu wathanan yu'bad, tumfanye mtume alayhi salatu wassalam ni sanamu lenye kuabudiwa. وقال الآخرون وينجيني وكسيم ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين تمزيك بقيع مكابور يا واتوا مدينة pale walipozikwa ndugu zake katika muhajirin. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu akasema inna nakrah, hakika sisi tunachukia, an yukhraja qabr rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila al-baqiya, lipelekwe qabr ya mtume alayhi salatu wassalam wapi? Baqiya. Angalia sababu aliyotoa Abu Bakr, fayaudhu bihi minan nas lillahi alayhi haq, watu wakataka hifadha kwa kupitia nani? Mtume alayhi salatu wassalam, ambayo hiyo ni haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mpaka masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walifahamu kuogopeka kwa shirki katika ummati Muhammad alayhi salatu wassalam, hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo mtume ndo Bakara radhiyallahu anhu akataja hii sababu, fayaudhu bihi minan nas lillahi alayhi haq, wa haqqullahi fawqa haqqi rasulillah, na haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya haqqi ya nani? Ya mtume alayhi salatu wassalam. Fa in akhrajnahu dayya'na haqqallah, tukimtoa mtume alayhi salatu wassalam tukimzika wapi? Baqiya. Dayya'na haqqallah, tutapoteza haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana watu watamshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa in akhfarnahu akhfarna qabra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hii kalima wallahu a'lam sikupata maana yake, na nimeiulizia pia watu walikuwa hawifahamu, lakini inshallah biidhnillah tukiona na tena biidhnillah takwa tumepata maana yake. Tamam, hii kalima akhfarna, na kama kuna mtu ajua maana yake inshallah atatuletea. Tayib, fa in akhrajnahu dayya'na haqq Allah, tukimtoa mtume alayhi salatu wassalam tukimzika baqiya, dayya'na haqq Allah, tutapoteza haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ أَخْفَرْنَاهُ أَخْفَرْنَا قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالُوا مَصْحَابَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَلِبُوَنَا كُمْبَ كِلَّ وَنَبُطُوَ رَأِي نَوْ بَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَا فَانِينَ أَنَا كَتَائِ لِرَأِيَا وَكَمُولِزَ أَبُبَكَر, قَالُوا فَمَا تَرَى أَنْتَ أَبُبَكَر وَيَوْنَاجِ أَبُبَكَر تُوَنَا وَرَأِيَاكُ تُكُسْكِيَ, قَالَ Abu Bakr radhiyallahu anhu akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema ma qabada Allahu nabiyan, Allah subhanahu wa ta'ala hakuchukua roho ya mtume yote, ma qabada Allahu nabiyan qat illa dufina haythu qubida ruhu, isipokuwa anazikwa ile sehemu aliyotolewa roho yake. Nilimsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema haya maneno, ma qabada Allahu nabiyan qat illa dufina haythu qubida ruhu, hakuchukua Allah subhanahu wa ta'ala roho ya mtume yoyote isipokuwa anazikwa ile sehemu ambayo alipotolewa roho yake alipokufia. Qalu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakasema fa anta wallahi radiyun muqni', basi wewe Abu Bakar, hakika wewe Abu Bakar wallah radiyun muqni', ni mwenye kuridhiwa, ni mwenye kuridhisha, muqni', tena ni mwenye kukinaisha kwa hujja na burhan. Na hivi ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walivyokuwa, walikuwa hawatangulizi rai yao mbele ya maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, kila mmoja anatoa rai yake. Lakini jambo gani ambalo lilikatia kauli? Jambo gani ambalo liliwafanya wote wajumuike kwenye kauli moja? Ni hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam, pindi aliposema Abu Bakar, ma qabada Allahu nabiyan qat illa dufina haythu qubida ruhu, isipokuwa pale alipotolewa ile roho yake ndipo anapozikwa. Wote wakakubaliana maadamu ni maneno ya nani? Ya Mtume alayhi salatu wassalam. Thumma khattu hawla al-firash khattan, kisha wakachora mstari na alama pale ilipokuwa firash, tandiko la Mtume alayhi salatu wassalam. Thumma ihtamalahu alayhi wal-Abbas wal-Fadl wa ahlu, kisha wakambeba Mtume alayhi salatu wassalam Ali bin Abi Talib na al-Abbas na al-Fadl na jamaa zake. Wawaqa al-qawm fi al-hafr yahfiruna haythu kana al-firash, watu wakaanza kuchimba pale alipokuwa lilipokuwa tandiko la Mtume alayhi salatu wassalam, na akazikwa pale pale alipokufia kwenye chumba cha Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Na hapa kuna dalili kwamba kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam, ama Mtume alayhi salatu wassalam hakuzikwa msikitini. Hakuzikwa msikitini. Kwa sababu baadhi ya watu unapotolea hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam kuwakataza jambo kama hili la kusali kwenye msikiti ambao una kabri ndani yake, ama kumzika mtu msikitini, ama kuweka msikiti mahali ambapo kuna kabri, wanakuambia kwamba Mtume alayhi kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam iko wapi? Iko msikitini, msikiti wa Madina. Vipi watu kataza? Na watu miaka yote waswali kule, na kuna maulama wakubwa, lakini hajui ya kwamba kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam haikuwa wapi? Msikitini. Na wala wakati wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam haikuwa wapi? Msikitini. Bali kabri ya Mtume alayhi salatu wassalam iliingizwa msikitini baada ya kuondoka masahaba wote ridwanullahi ta'ala alayhim, kama itakavyokuja huko mbele biidhnillah. Hii ni hadithi ya kwanza.